NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De beslissing over de aansluiting van de A15 op de A12 bij Zevenaar is opnieuw uitgesteld. Demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat krijgt een half jaar de tijd om extra onderbouwing aan te leveren. En daarin moet hij uitleggen hoe de stikstofuitstoot van de nieuwe weg zal worden gecompenseerd. Een praktijkondersteuner hoeft het medisch beroepsgeheim niet op te geven in de zaak van een verpleegkundige die wordt verdacht van het doden van meerdere patiënten. Hij zou aan haar hebben verteld over zijn rol bij de dood van de patiënten in het ziekenhuis in Assen. Het OM wilde inzage in de gesprekken tussen de verdachte en de praktijkondersteuner. Maar dat krijgt ze niet, vertelt deze verslaggever van RTV Drenthe. Het gaat eigenlijk gewoon om gesprekken die Theodor V., de verdachte verpleegkundige, heeft gehad met medisch specialisten. En dat valt onder het beroepsgeheim. Mm-hmm. Eerder heeft het OM dus ook al geprobeerd dat te krijgen van de GGZ Drenthe. En dat is niet gelukt. En nu lukt het ze opnieuw niet om inzage in dat soort gesprekken te krijgen. Volgens de rechtbank zijn er geen aanwijzingen dat die gesprekken nieuwe informatie bevatten die zo cruciaal is voor het onderzoek dat het medisch geheim doorbroken zou moeten worden. Theo Maassen stopt bij Zomergasten na beschuldigingen van huiselijk geweld. De presentator van het VPRO-programma zegt in een verklaring dat hij zich met pijn in het hart terugtrekt voor het nieuwe seizoen. In januari meldde Weekblad Privé dat Maassen wordt beschuldigd van mishandeling van zijn vrouw en zijn ex-vriendin. En wielrenner Robert Geesink stapt vandaag niet meer op voor de derde etappe van de Tirreno Adriatico, meldt zijn ploeg. De renner van Visma Lisa Bike heeft te veel last van een valpartij gisteren. Hij reed die etappe nog wel uit, maar kwam met minuten achterstand binnen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Worden de treinkaartjes volgend jaar 10% of zelfs nog meer duurder of niet? Morgen debatteert de Tweede Kamer over het spoor en dus ook over deze kwestie. De spoorwegen willen 120 miljoen euro zien extra om die prijsstijging te voorkomen. Eigenlijk structureel, dus elk jaar. Maar een narrige Tweede Kamer ziet er met lange tanden naar te kijken. Als we ja zeggen, dan moeten daar harde garanties tegenover staan. De treinen moeten beter op tijd gaan rijden. En de NS moet zelf ook kijken naar eventueel snijden in eigen vlees. De baas van de NS kan dat niet beloven, zo bleek gisteren bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. Want het spoor gaat de komende jaren ingrijpend op de schop. En dat is na 40 jaar ook nodig, want dat is aan het einde van zijn levenscyclus. En dat gaat allemaal onherroepelijk zorgen voor extra overlast en uitval. En wie weet ook extra kosten, want technische handjes zijn schaars en duur. En dat laatste geldt ook voor de grondstoffen. En ook voor het rijdend personeel trouwens, want ook dat kreeg een forse loonsverhoging van bijna 10%. Hapte Moederhoop is chef rijden, varen en vliegen bij de Tweede Partij van het Land, GroenLinks Partij van de Arbeid. En dus ook de man die gaat over de treinen daar. Meneer De Hoop, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al spijt van die looneisen? Nee, zeker niet. De mensen die in het openbaar vervoer werken hebben een hele belangrijke taak. En zij hebben bijvoorbeeld in coronatijd ook het land in beweging gehouden. Dus het is heel goed dat zij een beter salaris hebben gekregen. En daar sta ik nog pal voor. Ik heb toen ook bij de protesten bij hen op straat gestaan. Dus dat vind ik zeer terecht. Er moet meer geld bij voor het openbaar vervoer, zodat zij gewoon een fatsoenlijk loon hebben. Maar dat de kwaliteit van het openbaar vervoer ook echt vooruit gaat. Ja, en dan worden de kaartjes duurder. Nou, wat mij betreft niet. En daar kunnen wij als Kamer wat aan doen. En daarom zit ik volgens mij ook bij u. Zeker, want daar gaat u morgen over praten. Worden die kaartjes volgend jaar wat u betreft nou duurder of niet? Zeker niet. Ik vind sowieso dat het openbaar vervoer in Nederland al veel te duur is. We hebben bijna het duurste openbaar vervoer van Europa. Dus daar moeten we überhaupt al iets aan doen. En dat ze nog duurder worden in deze tijd waar we heel veel treinuitval zien. Veel problemen in het openbaar vervoer vind ik niet te voorkomen. Dus ik wil daar alles aan doen om dat te voorkomen. Meneer De Hoop, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dus u trekt het checkboek en maakt 120 miljoen euro over naar Wouter Koolmees. Nou, naar de NS, naar de Nederlandse spoorwegen inderdaad. Ik vind het heel verstandig dat wij als Kamer dat weer zouden doen. Het openbaar vervoer heeft grote problemen op dit moment. Ik denk dat iedereen die vaak met de trein reist dat ook ervaart. Ja. Dus ik vind sowieso dat de NS beter moet presteren. Zelf ook. We zijn het tweede halfjaar van 2023 door het ijs gezakt, zei de baas van de NS gisteren, Wouter Koolmees, dus in die hoorzitting in de Tweede Kamer. Terwijl ze het eerste halfjaar goed op weg waren naar zijn zeggen. Zeker. En ik denk ook dat de hele Kamer het daar over eens is. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het openbaar vervoer al heel duur wordt. En dat daar nu 10% meer nog bij komt waarschijnlijk in 2025 bij die tickets. Ja. Ja, ik vind dat niet uit te leggen. En als je bijvoorbeeld kijkt inflatie, naar inflatie, meneer De Hoop. Inflatie, loonsverhogingen, duurdere grondstoffen, duurdere personeelskosten. Al dat soort dingen speelt een rol. Zeker. En laten we wel wezen, de Kamer wist dit ook. Hè? We hebben in november al een brief van de staatssecretaris gekregen waarin stond dat de kaartjes weer duurder werden. En we hebben vorig jaar eenmalig kunnen zorgen dat de prijs niet omhoog ging. Maar we wisten toen ook al dat het voor het jaar daarna weer duurder zou worden. Ja. Dus ik moet u eerlijk ook vertellen dat ik me wel verbaasd heb de toon van verschillende partijen waarmee ze Wouter Koolmees ook naar de Kamer hebben geroepen. Vond ik een beetje ongepast, omdat ook de Kamerleden wisten dat de kaartjes duurder zouden worden. Nou ja, doordat er een vergoeding is bijgekomen, zijn de kaartjes eigenlijk goedkoper geworden. Want er was inflatie, dus alles is duurder geworden. En door de overheidstoelagen, zal ik maar zeggen, de subsidie, zijn die kaartjes niet meegestegen. Dus die zijn per saldo goedkoper geworden. Daar heeft u gelijk in. Dus als je het vergelijkt met de inflatie, zou je kunnen zeggen dat de kaartjes afgelopen jaar goedkoper zijn geworden qua koopkracht voor de reiziger. Maar wij weten nu dat de kaartjes volgend jaar dan mogelijk 10% duurder zullen worden. Nou, dat wist de Kamer al. En ik hoorde bijvoorbeeld een Kamerlid van de VVD zeggen dat de NS zou moeten stoppen met het beledigen van reizigers door de kaarten duurder te maken. Nou, we hebben gewoon een hoofdrailnetconcessie waarin we afspraken hebben met de NS. De staatssecretaris heeft ook een brief naar de Kamer gestuurd waarin gewoon bekend was dat die prijsstijging zou komen. Dus als de Kamer daar wat aan wil doen, dan zijn wij nu aan zet. Ja. En daarom doe ik donderdag ook een voorstel namens GroenLinks Partij van de Arbeid om dat te voorkomen. Ja, dus de NS krijgt 120 miljoen over 2025 dan voor u. En geldt dat ook structureel, zoals dat dan heet? Dus elk jaar opnieuw, want dat is wat Wouter Koolmees eigenlijk zegt. Namelijk, als je het niet doet, sta ik hier elke jaar met mijn hand omhoog, mijn hand op te houden. Want dan moet er iedere keer geld bij. Ik vind inderdaad dat er veel meer geld naar het openbaar vervoer zou moeten gaan. En dat er structureel meer geld dus ook naar de NS moet dus gaan. Dus elk jaar 120 miljoen? Nou, ik vind misschien wel meer. Maar dat is ook aan de onderhandelende partijen om zometeen een keuze te maken. Hoeveel geld steken wij nou in openbaar vervoer? In die hele infrastructuurbegroting. Wat mij betreft wordt dat veel meer. Nu vind ik het goed als de Kamer weer een opdracht geeft richting de voorjaarsnota. Om in ieder geval incidenteel weer te zorgen dat die prijsstijging niet doorgaat. Ja. En in de toekomst vind ik inderdaad, en als wij aan tafel zouden zitten, zou dat voor mij ook een belangrijk onderwerp zijn. Dat we moeten zorgen dat openbaar vervoer überhaupt betaalt. Wordt. Ik ben bijvoorbeeld ook voor het invoeren van zo'n 49 euro ticket in de daluren. Daar pleit ik ook al 2 jaar voor. Ja, dat is een soort landenkaartje waar je dus met die 49 euro het hele land door kunt reizen. Waar je ook maar naartoe wilt, maar dan wel voor de daluren. Ja. En u hebt ook een motie gesteund, ik geloof van de NSC, om te voorkomen dat te veel mensen op dinsdag en donderdag in de trein zitten. Ja. Maar u weet toch hoe mensen hun leven tegenwoordig inrichten, of niet? U bent zelf jong, u bent 25, toch? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, nee, kijk, in coronatijd hebben we het gedrag van heel veel mensen best wel kunnen beïnvloeden. Je zag dat heel veel mensen deels thuis werkten, later naar het werk gingen. En daar heeft de overheid toen afspraken gemaakt. De overheid is sowieso de grootste werkgever van Nederland. Hè? Dus je zou je af kunnen vragen, zouden mensen die op ministeries werken of op een andere manier ambtenaar zijn, zouden die niet bijvoorbeeld wat later naar het werk kunnen gaan? Zou je niet met het onderwijs afspraken kunnen maken om ervoor te zorgen dat die dinsdag en die donderdag wat minder druk worden? Daar ben ik heel erg voor. Maar dat is ook wat Wouter Koolmees zegt. Die is dat met u eens. Hij zegt, ik heb maar 30% bezetting in de treinen uit mijn hoofd gezegd op dagen die geen dinsdag of donderdag zijn. Dus 7 van de 10 stoelen zijn dan leeg. Dus verspreid dat nou een beetje over de week. Maar dan ga je wel van een hele werkweek uit. En er zijn mensen die hebben op maandag een thuiswerkdag, op dinsdag een vergaderdag, woensdag is voor de kinderen, donderdag een vergaderdag. En op vrijdag hebben ze een dag voor zichzelf. Ja, kijk, ik bedoel, je kunt het gedrag niet in zijn volledigheid veranderen. Maar je kunt wel op een aantal plekken natuurlijk sturen. En ik vind dat de overheid dat moet proberen te doen. Dus daardoor heb ik bijvoorbeeld ook die motie van NSC gesteund. Ja. En als je, er zijn een aantal mensen die wel de keuze hebben om op een ander moment in die trein te stappen. Nou, zorg er dan voor dat juist op zo'n moment dat betaalbaarder wordt. Door bijvoorbeeld zo'n 49 euro ticket in te voeren. Dan kun je niet alleen met de trein, maar ook met de tram, de metro, de bus. Ik denk dat heel veel mensen daar grote behoefte aan zouden hebben. En het openbaar vervoer wordt er ook fors betaalbaarder. Ja, behalve dan dat je nu alweer een kind erin ziet dat mensen minder thuis willen gaan werken. Omdat het toch na die coronaperiode niet meer bevalt. En toch de werkomgeving missen. En dat geldt trouwens ook voor werkgevers die zeggen, ja, het is toch fijner als iedereen gewoon lekker op kantoor komt werken als je daar werkt. Nou, en ik snap ook dat mensen natuurlijk het liefst in contact met collega's werken. Maar waar je dat kan, moet je gewoon echt proberen om afspraken te maken. En ik vind dat we daar sturender in mogen zijn. Ja, maar kijk eens even naar de Tweede Kamer zelf. Moeten we dan voortaan op maandag gaan vergaderen in plaats van op dinsdag? Ik zou daar geen enkele moeite mee hebben. Op dinsdag doorwerken, gewoon 5 dagen in de week in Den Haag. En dan op dinsdag en op donderdag vrij? Nou, kijk, ik vind als je vindt dat iedereen zijn gedrag moet veranderen, dat je misschien ook wel kunt zeggen, nou, hoe van deze tijd is het nog dat de Kamer alleen van dinsdag tot donderdag vergadert. Dus daar zou je ook prima naar kunnen kijken. Maar ja, dat zijn relatief weinig mensen, 150 Kamerleden. Ik zou zeggen, maar die reizen wel overwegend allemaal met de trein. Sorry, ik verstond het niet goed. Die reizen overwegend wel met de trein. Sterker nog, uw eigen fractievoorzitter doet niet anders, want die zit iedere dag heen en weer naar Maastricht in die trein. Ja, nou ja, kijk, wat dat betreft kun je daar zeker een aandeel in leveren. Maar ik vind het in ieder geval heel goed dat hij met de trein reist. Dat zouden veel meer mensen mogen doen, volgens mij. Goed, even terug naar die kostenstijgingen, zal ik maar zeggen. De NS, dus de spoorwegen, de Nederlandse spoorwegen, hebben een nieuwe concessie gekregen. Ze mogen dus met die trein op blijven rijden. Dan moeten we minder geld vertalen. Ik meen uit mijn hoofd 80 miljoen per jaar minder. Dus opgeteld over een periode van 10 jaar kom je dan bijna aan 1 miljard. Dat is, zou je zeggen, ook al een tegemoetkoming vanuit de overheid. Bovendien is het winstpercentage, het is natuurlijk een overheid met als enige aandeelhouder de staat, is van 6 naar 4 gegaan, als ik me niet vergis. Met andere woorden, ook daar is water bij de wijn gedaan. En er is 13 miljoen per jaar euro extra aan subsidie uitgetrokken voor niet rendabele lijnen, bijvoorbeeld in het noorden van het land dat u goed kunt. Want u kent, u komt uit Friesland. Met andere woorden, als je het bij elkaar optelt, kom je op 1 miljard al extra steun vanuit de overheid ten opzichte van de oude situatie. Dan zou je zeggen, doe het daar dan eens mee. Dan redeneert u maar vanuit één kant. Want NS moet ook tot 2027 1,4 miljard bezuinigen op haar operatie. Ja, hebben ze 80% al van bereikt, begreep ik gisteren van de Koolmees. Nou, en er wordt ook nog 90 miljoen wordt er bezuinigd op bijvoorbeeld kantoorbanen. Dus de facto gaat er minder geld naar de NS met de nieuwe hoofdrailnetconcessie. Dus dat klopt niet. Laat ik wel wezen, ik vind überhaupt dat er nog veel meer geld naartoe moet. De NS heeft als grootste de beheerder van het spoor een hele grote verantwoordelijkheid om het openbaar vervoer een volwaardig alternatief te maken voor heel veel mensen. We zien elke dag nog ontzettend veel files. En als ik kijk naar de mobiliteit van de toekomst, dan is dat openbaar vervoer is dat alternatief. Dus de Kamer heeft een nieuwe hoofdrailnetconcessie gesloten. En daar heeft de NS ook een bezuinigingsopdracht op gekregen, waar ik al vraagtekens bij had. Ja. En als je dan nu nog zegt tegen de NS, misschien moet je nog maar meer knippen op die operatie, dat betekent dat het openbaar vervoer nog verder onder druk komt te staan, dat er misschien nog wel minder treinen rijden. Ja. Dus ik zou daar zeker niet nog verder in willen knippen. Is ook het argument van de spoorwegen, u kunt daar zo in dienst, want dat is, dat is bijna hetzelfde standpunt. Wat? Nou, ik zit hier niet om het belang van de NS te verdedigen. Ik zit hier het belang van openbaar vervoer te verdedigen. Ja. En ik vind dat daar heel veel misgaat. En laten we er nou voor zorgen dat openbaar vervoer een basisvoorziening wordt. En dat het niet meer dat marktproduct is, waar mensen gewoon op een fijne manier naar school, naar werk of naar het ziekenhuis kunnen. Ja. En dat is gewoon niet zo in Nederland. Dus laten we daar nu voor kiezen. Ja. En daar is de hoofdrailnetconcessie een eerste aanzet toe. En ik zou daar niet nog minder willen doen. Ik wil juist meer. Ja, nou goed. Dus om te beginnen die 120 miljoen. In eerste instantie voor 1 jaar dus. En u zegt eigenlijk, ik ben er wel voor om dat gewoon elk jaar uit te keren extra bovenop het rail. Ja of nee? Zeker. Ja. Ik vind dat binnen de nieuwe hoofdrailnetconcessie we ervoor moeten zorgen dat het openbaar vervoer goedkoper wordt. En dat betekent dat er gewoon meer geld naartoe moet. Is daar een Kamermeerderheid voor? Voor de structureel bedrag, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik denk als je kijkt naar een incidentele oplossing, in ieder geval voor 2025, dat daar gewoon een meerderheid voor zou moeten zijn. Ja. Ik bedoel, die lijkt ook wel te zijn, zeker als NSC. Die is wat kritisch op de eigen kostenbesparingen bij de NS. Ja. Dus als Wouter Koolmees nog een tandje bijzet daar, dan gaat NSC misschien wel mee. En dan is er een Kamermeerderheid, geloof ik, als ik het goed heb opgeteld. Dat zou je zeggen. Nou, de PVV heeft precies 1 zin in het verkiezingsprogramma over openbaar vervoer staan. En dat gaat over betaalbaarheid en veiligheid. Nou, als de PVV daadwerkelijk meent dat het openbaar vervoer betaalbaarder moet worden, dan zouden zij hier gewoon voor moeten zijn. Maar goed, daar zitten wel wat voorwaarden aan. Namelijk extra toezicht. Bent u daar ook voor, ja of nee? Nou, we hebben binnen de hoofdrailnetconcessie al hele harde afspraken. Hmm. Ik ga donderdag in het debat vragen aan de staatssecretaris. Zijn aanvullende dingen als extra toezicht, helpt dat? Ja. Als zij aangeeft dat zou mij helpen, ben ik daar best toe bereid om naar te kijken. Ja. Kom, heeft het geen enkel probleem. Ik zag hem gisteren al zeggen, kom maar met dat extra toezicht, kun je zien dat ik echt het maximale uit mijn bedrijf haal. Nou, dan vind ik dat prima als dat de staatssecretaris helpt. Maar het is al zo, als de NS zich niet aan de hoofdrailnetconcessie heeft... Ja. Dan moet de staatssecretaris ingrijpen. En dat gebeurt ook. Hè. Vorig jaar heeft de NS bijvoorbeeld 1,5 miljoen boete gekregen... Ja. Omdat ze niet genoeg leverden. Dus daar zijn ook al mogelijkheden. Maar als er iets extra nodig is, dan ben ik daar van harte toe bereid. Goed, dus extra toezicht is bespreekbaar. En dan is er een hele belangrijke eis, namelijk... het moet echt wel beter gaan op dat spoor. Die treinen moeten gewoon op tijd gaan rijden. Uitval moet afnemen. Met andere woorden, terug naar hoe het ooit was. Een goed functionerend hoofdrailnetwerk. Punt is, dat kunnen ze niet beloven. En u weet ook waarom. Namelijk, de komende jaren gaat dat spoornetwerk geheel op de schop. 40 jaar ligt dat er. En dat is aan het einde van zijn levenscyclus. Dus dat moet worden vervangen. Gaat heel veel tijd, overlast en kosten met zich meebrengen. 1,8 miljard per jaar. Het is een gigantische operatie. Ook nog met allerlei problemen en ontwerpfouten. Uitvoeringsfouten bij de HSL. En bruggen en viaducten. En wat daar allemaal speelt. Dassenburg te ondersporen. Dijken die vol zitten met water. Waardoor ze kwetsbaar zijn geworden. Worden treinen minder snel kunnen rijden. Kortom, het is één groot probleemdossier, hoofdpijndossier. Met andere woorden, u vraagt, willen we 120 miljoen per jaar geven, maar dan moet die trein op tijd bij te gaan rijden, terwijl u donders goed weet dat ze dat helemaal niet kunnen beloven. Nou, nu legt u mij woorden in de mond die ik niet gebruik heb. Ik heb gezegd dat ik sowieso vind dat die 120 miljoen er moet komen. En als er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden, dat ik daarvoor opensta. Ja. Maar dat ik ook niet wegkijk voor het feit dat heel veel dingen, dat wij daar gewoon geen invloed op hebben. Bijvoorbeeld ook het tekort aan personeel voor het onderhoud. Ja. De stijgende prijzen. Dus er zijn natuurlijk een aantal zaken waar we geen invloed op hebben. En inderdaad, heel veel van de infrastructuur is op hetzelfde moment aangelegd. Ja. Ongeveer in de jaren 60, 70, 80 is gewoon heel veel infrastructuur aangelegd. En dat moet ook ongeveer op hetzelfde moment weer vervangen worden. Dus dat levert gewoon problemen op, dat weten we. Ja. Dus los daarvan vind ik dat die 120 miljoen daar moet komen. Wat wel zo is... Maar dan weet u dus, dan geeft u extra geld om die treinkaartjes betaalbaar te houden in uw ogen. Maar dan weet u ook dat reizigers heel veel last zullen gaan ondervinden van het onderhoud aan het spoor. En dat is dus geen achterstallig onderhoud. Dat is gewoon regulier onderhoud bij de vervanging van een railnetwerk dat er al 40 jaar ligt. Dat klopt, en daarom heb ik mij ook zo verbaasd over de verontwaardiging van andere partijen hierover. Want dit weet iedereen. Dit zijn gewoon problemen die we aan hebben zien komen. En voor een deel hadden wij daar in de Kamer ook iets meer aan kunnen sturen. We hadden de afgelopen jaren, hadden de kabinetten Rutte 3 en 4 ook gewoon meer kunnen investeren in het onderhoud van infrastructuur, investeren in nieuwe spoorinfra. Sorry dat ik u onderbreek, de baas van ProRail zei gisteren heel duidelijk, dit is niet iets wat je eerder had kunnen doen, dit is geen achterstallig onderhoud, dit is gewoon iets wat nu moet, want het is nu aan het einde van de levenscyclus, en dan is het ook qua kosten baten het beste moment om dat te doen. Dus het is niet zo dat dat eerder gebeurd had kunnen zijn, omdat dat nu moet. Nee, maar het is wel zo dat we met elkaar de keuze kunnen maken om überhaupt hier meer geld voor uit te trekken. Want dat is nodig. En ik vind dat er de afgelopen jaren voor ook nieuwe spoorinfra, maar ook dit onderhoud, dat daar sowieso al meer geld voor had uit kunnen worden getrokken. Dus dat wilde ik daarmee zeggen. En de komende jaren heb je dit gewoon. Die problemen, die zijn er. Ja. En ik vind de verontwaardiging van andere partijen, heb ik mij daar gewoon over verbaasd. Ja. Feit is dat we dus een hoop hommeles tegemoet zien op dat spoor. Dat kan niet anders, want er wordt gewoon hard gewerkt met heel veel technische handjes die overlopen naar andere partijen. Ook voor het aanleggen van het hoogspanningsnet. En de uitbreiding daarvan. Bij netwerkbeheerders bijvoorbeeld, waar we ook alle kanten in de problemen zitten. Wegens capaciteitstekorten. Met andere woorden, we hebben gewoon te weinig technische handjes. Die worden natuurlijk ongetwijfeld ook duurder. Want zo werkt dat nu eenmaal in een arbeidsmarkt. En de grondstoffen worden duurder. Met andere woorden, dat hele openbaar vervoer wordt hartstikke duurder. Mensen krijgen met heel veel gedoe en onthoud te maken. En dan wilt u heel veel extra mensen die treinen in krijgen. Nou, dit probleem is er gewoon. En u heeft het over openbaar vervoer en infrastructuur. Ik ben ook wel woordvoerder volkshuisvesting. Daar zien we natuurlijk hetzelfde probleem. Dus alles wat ook maar voor een deel met bouw en infrastructuur te maken heeft, heeft dit probleem. En daar zullen we de komende jaren gewoon last van hebben. En dat is een realiteit waar ook de politiek mee te dealen heeft. Dat weerhoudt ons niet, volgens mij, van de plicht om ook te investeren in die infrastructuur. Want de komende jaren gaan gewoon vervelend worden voor de reiziger. Maar we weten ook, als we de keuze maken om echt te investeren in die infrastructuur in dat openbaar vervoer, dat over een aantal jaar het openbaar vervoer wel weer kan groeien. En dat we kunnen zorgen dat het echt een alternatief is. En je moet ook even vooruitkijken. Over een aantal jaar zullen er nog meer mensen in Nederland wonen. Zullen er nog meer mensen gebruik maken van de mobiliteit. Als je wilt dat er minder files komen, moet je gewoon zorgen dat daar zometeen wel weer mogelijkheid is voor groei van het openbaar vervoer. Ja. Dus de keuzes die we maken, ja, daar profiteer je nu niet direct van. Ja. Maar op lange termijn is het ontzettend belangrijk. Nou ja, over stikstof en problemen met bouwplannen en ook de uitbreiding van de infrastructuur gesproken. We hoorden het net van onze nieuwslezer hier, dat van Clemens Peters, dat er weer problemen zijn bij de aansluiting van die A15. Dat minister Harbers zijn huiswerk opnieuw moet. Dat gaat u ook over, toch, of niet? Zeker. Ja, uw reactie daarop dan? Nou ja, ik heb daar ook kennis van genomen. Dus kijk, je ziet het bij de A15, je ziet het bij heel veel verschillende knooppunten, dat heel ingewikkeld is. En de Kamer heeft, dat is dan bij de Meert, dus dan maak je afspraken, waar investeren we nou in, ook gezegd, kies nou vooral ook voor onderhoud, omdat met die stikstofproblematiek bij nieuwe aanleg gewoon heel veel problemen op blijft leveren de komende jaren. Ja. Dus dat zal een blijvend probleem zijn. Ja. Gaat u ook over defensie trouwens? Want u gaat over rijden, vliegen, varen en bouwen dus? Dat dan net weer niet, nee. Nou ja, de commandant der krijgsmacht, of de strijdkrachten, Onno Ergersheim twitterde, of x'te, of hoe je dat tegenwoordig moet noemen, anderhalve week geleden ongeveer, dat hij een heel interessant en goed gesprek had gehad bij ProRail. Want de rails zijn ook nodig voor de oorlogsdreiging vanuit het oosten. En als er extra troepen, manschappen en materieel moeten worden aangevoerd, dan gaat dat vermoedelijk via de Rotterdamse haven en moet dat over ons spoornet worden afgevoerd. Dat is een belangrijke taak ook van Nederland binnen de Europese en NAVO-samenwerking. Hoe groot is nou de kans dat er straks allemaal oorlogsmaterieel hier aanmonstert en dat wij moeten zeggen, sorry, maar er ligt geen rails, die zijn we even aan het vervangen? Dat durf ik zo direct niet te zeggen. Maar een groot onderdeel van ons openbaar vervoer is ook het goederenvervoer. En dat geldt dus ook voor defensiegoederen. Dat loopt best aardig in Nederland. Maar je wilt natuurlijk dat het op orde is, ook als dit soort situaties zich voordoen. Dus ik denk dat ook de minister van Infrastructuur dit heel serieus moet nemen. En moet zorgen dat in dit soort situaties je in ieder geval weet dat je dat kunt leveren. Ja. Is er ook niet een probleem, terugkerend naar de spoorwegen en bij treinuitval, dat de manier waarop we dat hebben georganiseerd in dit land, en dan met name met roosters voor machinisten en conducteurs, dat we dat ook een stuk efficiënter kunnen doen? Namelijk dat als er een trein, ik weet niet of de dienstregeling bestaat, maar stel een trein rijdt van Den Helder naar Maastricht, en dan staat er in Utrecht een nieuwe machinist te wachten die het volgende traject gaat rijden met een conducteur, maar dan gaat die trein in Alkmaar stuk. Ik noem maar even wat. En dan staat die machinist dus helemaal op de verkeerde plek in Utrecht te wachten tot de trein een keer aankomt die niet komt. En dan moet die worden verplaatst naar een plek waar een vervangende trein staat. Met andere woorden, kun je dat ook niet veel efficiënter inrichten? Nou, er zijn vaak ook redenen waarom machinisten bepaalde lijnen rijden. Vroeger noemden ze dat ook wel het rondje om de kerk. Dat exact, daar zijn machinisten mordicus tegen. Ja, dus en dat begrijp ik ook heel goed. Je wilt ook dat het een fijne en prettige baan is. Maar ja, als daar iets op te winnen is, moet je daar natuurlijk naar kijken. Maar het is ook belangrijk om het beroep aantrekkelijk te maken. En als ik het met mensen in het openbaar vervoer over dat rondje om de kerk heb, dan dat is een spannend onderwerp. En dat is voor hen gewoon een hele belangrijke waarde van hun beroep. Dus ik denk dat je voor de aantrekkelijkheid daar ook niet te veel aan moet modderen. Nou ja, behalve als er iedere keer geld bij moet. En dit zou een kostenbesparing kunnen zijn. Ik denk dat dit een relatief weinig effect heeft. En laten we wel wezen, het Nederlands openbaar vervoer is een van de efficiëntste van de wereld. Ja. Het gaat de afgelopen jaren een stuk minder. Dat erkennen we allemaal. We moeten ook niet doen alsof we totaal niet efficiënt zijn in Nederland. En als er treinen rijden waar geen hond in zit, of bussen, bijvoorbeeld in de provincie, die twee keer per uur rijden en één keer per uur leeg en één keer per uur met een paar mensen erin. Nou, dan komen we terug tot de kern van mijn betoog. En dat is dat openbaar vervoer een basisvoorziening moet zijn. En niet een marktproduct wat gestuurd moet worden op rendement. En als de markt dat met dat rendement veel efficiënter en kosteneffectiever kan doen, waardoor de kaartjes goedkoper worden? Nou, ik betwijfel dat zeer. Laat ik een voorbeeld noemen. In het Groot-Brittannië heb je gezien dat het openbaar vervoer bijna volledig aan de markt is overgelaten. En dat is volledig misgegaan. Het is ook nog eens duurder geworden. En zelfs Boris Johnson, nou, die is echt niet links, die heeft de afgelopen periode gezegd, we gaan het openbaar vervoer in Groot-Brittannië volledig nationaliseren. Ja. Dus als die al aangeeft, dat werkt niet, dan ben ik ervan overtuigd dat het in de eerder minder markt zou moeten zijn dan meer. Ja, maar dan haalt u ook wel meteen het meest beroerde voorbeeld van stal. Ja, dat is Boris Johnson. Ik bedoel het Britse spoorwegnetwerk. Nee, maar en kijk, de Nederlandse spoorwegen en het Nederlandse spoornetwerk is ook wel. Het zit echt heel efficiënt in elkaar. Ja. Het is heel fijnmazig. En eigenlijk elke specialist die zegt, als je dat opknipt, dan valt het als een kaartenhuis uit elkaar. Dat moet je niet doen. Ja. En de Kamer heeft er afgelopen jaar gewoon voor gekozen om die hoofdrolnetconcessie weer te gunnen aan de NS. Ja. En ik vind dat zeer verstandig. 120 miljoen dus structureel erbij wat u betreft. Kijken of de meerderheid van de Kamer het daarmee eens is. Wie moet dat gaan betalen eigenlijk, die 120 miljoen? De belastingbetaler ongetwijfeld. Ja, even heel precies. Ik doe het voorstel om dat incidenteel weer te doen. En ik vind dat er een komend kabinet structureel weer meer geld moet vrijmaken. En dat zou ook structureel zou moeten regelen. Wie moet dat betalen? Ja. Ik geef een opdracht richting de voorjaarsnota om te kijken hoe we dat op een fatsoenlijke manier kunnen dekken. Vorig jaar is dat uit de onderuitputting gekomen. Ja. Daar komt dan een opdracht richting de begroting van infrastructuur en waterstaat. Onderuitputting is geld dat toch op de plank ligt ergens? Exact. Dus relatief zie je dat het bedrag dus ook best klein is op een hele begroting. Ja. Dus ik denk dat goed te vinden is. Ik geef die opdracht en als wij daar op een aanmerking hebben over de dekking, dan zal ik bijsturen. Juist. Het is niet zo dat meteen het bedrijfsleven weer de portemonnee moet trekken. Nee. Houdt u van Beethoven? Hou ik van Beethoven? Nou, u zei net dat ik 25 ben. U kunt zich misschien voorstellen dat als ik muziek luister, dat niet Beethoven is. Nee. Beethoven is ook de naam van dat groepje van het kabinet dat nu kortzachtig overleg voert om ASML binnen de landsgrenzen te houden. Vanwege het vestigingsklimaat. Ja. Nou ja, volgens mij heeft ASML een hele belangrijke waarde voor onze economie. Dus we moeten alles op alles zetten om ASML binnen de landsgrenzen te houden, vindt ook GroenLinks Partij van de Arbeid? Alles op alles zou ik niet zeggen, maar we moeten wel heel goed kijken naar wat voor migratie is nou belangrijk voor onze economie. En daar heeft kennismigratie ook een grote rol in. Habtemoe de Hoop, Kamerlid voor GroenLinks Partij van de Arbeid, chef rijdend, varend en vliegend materieel. Hartelijk dank voor uw tijd hier in Nieuws BV. Wij melden ons morgen. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Zangeres, fitnessgoeroe en oplichter. Nee, ik ben meer een bewustheidsgoeroe, zeg ik altijd. Margaretha van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. Die is echt slecht als het water diep is. En als je er 2 minuten mee spreekt, denk je, nog nooit zo'n leuke, aardige, charmante dame gezien. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margaretha de schone schijn op. Liegen is dan een hard woord, maar ik kan heel goed ergens omheen kletsen. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Groningen, Heerlen, Nijmegen, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Ster. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges.